Baka sakali lang maisip mo ako, di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasa makita kang muli. Nagtapos ang lahat sa di inaasa. Sakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agana panahon ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Natipuan ko, di mo lang alam ako yung nasaktan.